ในสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอาพาธคือป่วยเป็นโรคท้องร่วงภิกษุนั้นนอนกลิ้งเกลือกไปมาบนปัสสาวะและอุจจาระของตนเองครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคมีท่านพระอานนท์ตามเสด็จจาริกไปตามเสนาสนะต่างๆเสด็จเข้าไปทางที่อยู่ของภิกษุผู้นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุผู้นั้นนอนกลิ้งเกลือกไปมาบนปัสสาวะและอุจจาระของตนเองจึงเสด็จเข้าไปใกล้แล้วตรัสถามว่าภิกษุเธอป่วยเป็นโรคอะไรหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ป่วยเป็นโรคท้องร่วงพระเจ้าข้าก็เธอมีภิกษุผู้คอยพยาบาลอยู่หรือข้าพระองค์ไม่มีพระเจ้าข้าภิกษุเหตุใดพวกภิกษุทั้งหลายจึงไม่คอยพยาบาลเธอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะข้าพระองค์ไม่ได้ทำอุปการะแก่ภิกษุทั้งหลายไว้ดังนั้นภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นจึงไม่คอยพยาบาลข้าพระองค์พระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้เรียกท่านพระอานนท์มาแล้วรับสั่งว่าอานนท์เธอไปตักน้ำมาเราจะอาบน้ำให้ภิกษุนี้ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วก็ตักน้ำมาถวายพระผู้มีพระภาคทรงราดน้ำท่านพระอานนท์ขัดสีพระผู้มีพระภาคทรงประกองศีรษะขึ้นท่านพระอานนท์ยกเท้าวางบนเตียงต่อมาพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายในวิหารหลังโน้นมีภิกษุเจ็บไข้อยู่มิใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอผู้นั้นอาพาธเป็นโรคอะไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้นั้นอาพาธเป็นโรคท้องร่วงพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุนั้นไม่มีผู้คอยพยาบาลดูแลอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่มีพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกภิกษุจึงไม่คอยพยาบาลเธอเพราะว่าเธอผู้นั้นไม่ได้ทำอุปการะแก่ภิกษุทั้งหลายดังนั้นภิกษุจึงไม่คอยพยาบาลเธอพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็พวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดาผู้คอยพยาบาลภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอไม่พยาบาลกันเองแล้วใครเล่าจะคอยพยาบาลพวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายผู้ใดคิดจะพยาบาลเราก็จงพยาบาลภิกษุไข้เถิดถ้ามีอุปชาอุปชาพึงพยาบาลภิกษุไข้นั้นจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าเธอจะหายถ้ามีอาจารย์อาจารย์พึงพยาบาลภิกษุไข้นั้นตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหายถ้ามีสัตติวิหาริกคือผู้ที่อุปชาบวชให้สัตติวิหาริกพึงพยาบาลอุปชาที่ป่วยไข้นั้นจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าเธอจะหายถ้ามีอันเตวาสิกคือลูกศิษย์ที่ถือนิสัยอยู่กับอาจารย์ลูกศิษย์ที่ถือนิสัยนั้นพึงพยาบาลอาจารย์ที่ป่วยไข้นั้นจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหายถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอุปชาหรือร่วมอาจารย์เดียวกันผู้ร่วมอุปชาหรืออาจารย์นั้นพึงพยาบาลภิกษุไข้นั้นจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหายถ้าภิกษุนั้นไม่มีอุปชาไม่มีอาจารย์ไม่มีสัตติวิหาริกไม่มีอันเตวาสิกไม่มีผู้ร่วมอุปชาหรือผู้ร่วมอาจารย์แล้วมูสงต้องรับภาระพยาบาลภิกษุไข้นั้นถ้าไม่พยาบาลต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายคนป่วยไข้ที่มีอาการ5อย่างต่อไปนี้เป็นผู้ที่จะพยาบาลได้ยากคือ 1. ไม่ทำความสบายคือสัปปายะ 2. ไม่รู้ประมาณในความที่สบายนั้น 3. ไม่รับประทานยา 4. ไม่บอกอาการไข้ตามเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลไข้ที่มุ่งประโยชน์คือไม่บอกอาการไข้ที่กำเริบว่ากำเริบอาการไข้ที่ทุเลาว่าทุเลาอาการไข้ที่ทรงอยู่ว่าทรงอยู่และ5เป็นคนไม่อดทนต่อความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์เจ็บแสบเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแทบจะนำไปเสียซึ่งชีวิตภิกษุทั้งหลายคนป่วยไข้ที่มีอาการ5อย่างเหล่านี้แหละดูแลได้ยากก็คนป่วยไข้คนใดที่มีอาการ5อย่างต่อไปนี้เป็นผู้ที่จะดูแลพยาบาลได้ง่ายคือ 1. ทำความสบาย 2. รู้ประมาณในความสบายนั้น 3. เป็นผู้รับประทานยา 4. บอกอาการไข้ตามเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลไข้ที่มุ่งประโยชน์คือบอกอาการไข้ที่กำเริบว่ากำเริบอาการไข้ที่ทุเลาว่าทุเลาอาการไข้ที่ทรงอยู่ว่าทรงอยู่และ 5. เป็นคนอดทนต่อความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นที่เป็นทุกข์เจ็บแสบเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแทบจะนำไปเสียซึ่งชีวิตคนป่วยไข้ที่มีอาการ5อย่างอย่างนี้แหละดูแลรักษาพยาบาลได้ง่ายภิกษุทั้งหลายและผู้ดูแลพยาบาลภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยองค์5ประการไม่ควรจะเป็นผู้ดูแลพยาบาลคนไข้คือ 1. ไม่สามารถจัดยา 2. ไม่รู้จักของแสลงและไม่แสลงคือนำของแสลงเข้าไปให้นำของไม่แสลงออกไป 3. ดูแลรักษาคนไข้เพราะเห็นแก่อามิตรไม่มีจิตเมตตา 4. รังเกียจที่จะนำอุจจาระปัสสาวะน้ำลายหรือของที่อาเจียนออกมาไปเททิ้งและ 5. เป็นผู้ไม่สามารถจะชี้แจงให้คนไข้เห็นแจ้งสมาทานอาทานร่าเริงด้วยธรรมิกถาในการทุกเมื่อภิกษุทั้งหลายและผู้พยาบาลภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยองค์5ประการต่อไปนี้ควรที่จะดูแลภิกษุไข้ได้คือ 1. สามารถจัดยา 2. รู้จักของแสลงและไม่แสลงคือนำของแสลงออกไปนำของไม่แสลงเข้ามา 3. ไม่พยาบาลคนไข้เพราะเห็นแก่อามิตรแต่ด้วยจิตที่มีเมตตา 4. ไม่รังเกียจที่จะนำอุจจาระปัสสาวะน้ำลายหรือของที่อาเจียนออกมาไปเททิ้งและ 5. สามารถพูดชี้แจงให้คนไข้เห็นแจ้งสมาทานอาทานร่าเริงด้วยธรรมิกถาในการทุกเมื่อและนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำทุกวันวันนี้นำเรื่องราวของภิกษุป่วยไข้ท่านผู้ฟังมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมีแง่มุมที่น่าสนใจในเรื่องของการรักษาพยาบาลทั้งคนที่ดูแลเขาทั้งคนที่เจ็บไข้นี่คือในกรณีของภิกษุที่ละญาติเรือนบ้านเรือนมาแล้วแล้วถ้าเป็นเรื่องของฆราวาสยังมีญาติมีบ้านเรือนคลองเรือนอยู่ตรงนี้พวกญาตินั้นควรจะทำอย่างไรที่นำเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าไปพบเห็นภิกษุที่ป่วยเป็นโรคท้องร่วงท่านผู้ฟังนอนจมกองมูดกองคูดคืออุจจาระปัสสาวะของตัวเองไม่มีใครดูแลรักษาพยาบาลพระพุทธเจ้าไปกับท่านพระอานนท์ก็ช่วย ดูแลรักษาพยาบาลภิกษุผู้นี้แล้วก็ออกเป็นสิกขาวินัยท่านผู้ฟังก็เป็นวินัยที่พระทุกรูปเนี่ยจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือออกเป็นวินัยว่าภิกษุเนี่ยต้องดูแลกันโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่เจ็บไข้ถ้าอยู่ในอาวาสเดียวกันมีครูบาอาจารย์อยู่ถ้ามีใครป่วยเจ็บไข้แล้วไม่ไปดูแลไม่ไปถามไทยไม่เอายาไปให้หรือว่าทํากิจที่ควรทําเนี่ยจะเป็นอาบัติที่เรียกว่าอาบัติทุกกฎก็คือหมายความว่าผิดกฎนั่นเองที่บัญญัติในเรื่องนี้ก็เพราะว่าภิกษุนั้นออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วไม่มีพ่อแม่มารดาบิดาหรือใครที่จะมาดูแลแล้วเพราะฉะนั้นภิกษุเนี่ยจะต้องดูแลซึ่งกันและกันถ้าลูกศิษย์ป่วยอาจารย์ก็จะต้องดูแลจนกว่าจะหายถ้าป่วยไม่หายเป็นป่วยตายก็ต้องดูแลกันไปจนกว่าจะตายหรือถ้าอาจารย์ดูแลไม่ได้ก็จะต้องมอบมาให้ลูกศิษย์ที่ร่วมอุปัชฌาย์หรือร่วมครูอาจารย์เดียวกันนะคอยดูแลถ้าบอกว่าในวัดนั้นไม่ได้เป็นอุปัชฌาย์ไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้ที่ร่วมอุปัชฌาย์อาจารย์เดียวกันหมู่สงฆ์ก็ต้องรับดูแลสงฆ์ในที่นี้ก็คือหมายถึงหมู่นั่นเองหมู่ภิกษุหรือว่าหมู่ของผู้ที่ได้รับมอบหมายในการที่จะดูแลให้รูปนั้นหายจากความเจ็บไข้ได้พระสูตรตรงนี้ที่หลายๆคนมักจะเอามาพูดถึงกันจุดที่ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่คิดจะพยาบาลคือมาดูแลเราก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จงพยาบาลคือไปดูแลภิกษุเจ็บไข้เถิดจุดประสงค์ของบริบทที่อยู่ในที่นี้ก็คือว่าให้ต้องการมาดูแลภิกษุที่ป่วยไข้นั่นเองแต่ว่าไม่ได้ระบุถึงเรื่องว่าจะได้บุญมากเท่ากับมาอุปตากพระพุทธเจ้าแต่เพราะว่าเรื่องของบุญไม่ได้ตรัสเอาไว้ในที่นี้แต่ว่าตรัสเอาไว้ในที่อื่นที่พูดถึงการที่ดูแลอุปตากถวายทานในผู้ที่เป็นเนื้อนาคือผู้ที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางแต่ถ้ามาดูในบริบทของการดูแลการพยาบาลการรักษาถ้าจะแห่มาแต่ดูแลพระพุทธเจ้าก็ให้ไปดูแลภิกษุไข้เถิดจึงตรัสว่าอย่างนี้จุดประสงค์ก็คือเพื่อให้มีการดูแลรักษาซึ่งกันและกันในหมู่ของภิกษุประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องราวนี้ก็คืออาการของคนที่เจ็บไข้ท่านผู้ฟังได้ตรัสถึงคนที่เจ็บไข้แล้วก็คนที่ดูแลคนที่เจ็บไข้นั้นเอาพูดถึงคนที่เจ็บไข้ซะก่อนคนที่เจ็บไข้ถ้าตัวเราเจ็บเองแต่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าญาติเจ็บนะเอาตัวเราก่อนถ้าตัวเราเจ็บไข้ไม่สบายแน่นอนว่าอาการป่วยไข้ไม่สบายนี้เป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแต่คนที่มีทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องรู้วิธีการในการที่จะทําให้เวทนานั้นมันดับไปมันระงับไปในข้อแรกนี้ก็คือรู้ความเป็นที่สบายว่าอะไรมันจะสบายอะไรมันจะทําให้เวทนามันระงับไปได้เช่นถ้าปวดหัวอาจจะนอนพักแต่ก็ต้องรู้ประมาณในข้อที่สบายนั้นก็คือไม่นอนมากเกินไปยาบางอย่างกินมากเกินไปกลับกลายเป็นพิษตอนแรกว่ามันจะดีกินอันนี้ดีแต่ถ้ากินมากเกินไปมันก็ไม่ดีก็คือต้องรู้ความเป็นที่สบายว่าอะไรมันจะสบายด้วยข้อปฏิบัติอันใดหรือยาแบบไหนรู้แล้วก็ต้องรู้ประมาณในสิ่งนั้นด้วยในเรื่องของทางกายก็ต้องฉันยาตามที่จัดมาล่ะมียาอะไรที่มันจะเหมาะสมแก่โรคไม่ว่าจะเป็นยาทางสังเคราะห์ขึ้นมาหรือว่ายาที่เป็นยาตามธรรมชาติแล้วก็ต้องรู้จักรับประทานยาอันนี้ก็ต้องตามเวลาด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นสําหรับภิกษุที่ป่วยไข้บางทีเวลาหลัง12นาฬิกาไปอาจจะมีส่วนประกอบส่วนผสมของอะไรที่มันเป็นอาหารอยู่ในยานั้นแต่ถ้ารับประทานเป็นยาอันนี้ก็สามารถรับประทานได้แล้วก็ต้องเป็นผู้ที่บอกอาการไข้ตามความเป็นจริงแก่ผู้ที่พยาบาลที่จะมุ่งประโยชน์ให้เราหายในที่นี้ก็หมายถึงบอกอาการเจ็บว่ามันมากขึ้นหรือลดลงหรือว่ามันคงอยู่กับที่อาการต่างๆเป็นยังไงก็แจ้งไปตามจริงตามนั้นและในข้อที่5นี้จะต้องรู้จักเป็นผู้ที่มีความอดทนและความอดทนนี้ก็คืออดทนต่อผัสสะที่ไม่น่าพอใจอดทนต่อทุกขเวทนาที่กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนเรื่องนี้สําคัญท่านผู้ฟังเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมันทําให้มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราจะอยู่กับทุกขเวทนานี้ได้อย่างไรวิธีการที่จะอยู่กับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกาย บางทีเป็นโรคเช่นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยมะเร็งในกระดูกมะเร็งในลำไส้มะเร็งที่ต่อมลูกหมากบางทีมันปวดมากปวดชนิดจนเรียกว่าจะตายให้ได้วิธีการที่เราจะอยู่กับความเจ็บปวดได้นี้เราต้องรู้จักในการอดทนแล้วเราจะฝึกในการที่จะให้มีความอดทนมากขึ้นเนี่ยมันมีวิธีการฝึกอยู่ตามฝั่งวิธีการในการที่เราจะฝึกให้อยู่กับความเจ็บปวดคือไม่ใช่ว่าหาความเจ็บปวดมาใส่ตัวเองนะอันนั้นก็เรียกว่าหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เป็นเรื่องของทางร่างกายเกิดขึ้นได้มันเป็นธรรมชาติของมันมีเหตุของมันมาเอาเกิดมาแล้วมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรวิธีการฝึกที่จะทำให้มีความอดทนซะก่อนนะอดทนเนี่ยก็เป็นทักษะที่ฝึกได้ระหว่างเอายกตัวอย่างเช่นว่าเรานั่งสมาธินะนั่งสมาธิแล้วบางคนนั่งสมาธิไป 2-3 นาทีมันต้องพลิกละหรือนั่งสมาธิไปสัก 4-5 นาทีเดี๋ยวก็คันหน้าคันจมูกคันหูยกมือขึ้นมาเกามาคันอาการแบบเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมถ้าเกิดขึ้นแล้วนะเรารู้จักที่จะอดทนในการที่ไม่เปลี่ยนท่าแม้มัน 2-3 นาทีคุณจะไปเปลี่ยนท่าไงมันยังไม่ทันจะเมื่อยแต่มันเมื่อยแล้วนะเรารู้สึกว่ามันเมื่อยแล้วนั่งไป 4-5 นาทีไม่รู้สึกว่าคันแล้วแม้อยากจะเกาอยากจะขยับอยากจะเคลื่อนอยากจะเปลี่ยนไปตามความอยากของเราไอ้ตามความอยากนี่แหละตัวบังมันจึงทำให้ไม่อดทนมันไม่สามารถที่จะฝืนอาการคันไม่สามารถที่จะอดทนต่อความเมื่อยเล็กๆน้อยๆแค่ 2-3 นาทีก็อยากจะขยับแต่ตรงนี้เราฝึกในการที่เราจะฝืนในการที่เราจะอดทนเอางั้นฉันไม่ขยับมือฉันไม่ขยับร่างกายฝึกไปเล็กๆน้อยๆตรงนี้จะเป็นการฝึกให้เรามีความอดทนมากขึ้นแต่ความอดทนที่ค่อยๆฝึกให้มากขึ้นตรงนี้จะสามารถทำให้เราทนต่อทุกเวทนาที่เกิดขึ้นได้แต่เวทนาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นอาการคันอาการปวดเล็กๆน้อยๆตรงนั้นตรงนี้รู้สึกหิวข้าวเสียงที่ไม่น่าพอใจแต่พวกนี้เราฝึกในการที่จะอดทนทีละเล็กละน้อยไปมันจะเป็นการสะสมเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและเป็นทักษะที่เราฝึกได้โดยมุมมองที่เราจะมองเจ้าอาการเวทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเจ็บอาการคันอาการปวดตรงนั้นตรงนี้น้อยก็ตามมากก็ตามเนี่ยถ้าเรามองจากมุมที่ว่าไอ้เวทนาเหล่านี้มีอยู่ในเราแล้วเรามีเวทนานี้เกิดขึ้นการที่เรามองมุมมองแบบนี้จะทำให้มีความอยากเกิดขึ้นและมีความอยากในการที่จะไม่ให้มีเวทนาหรือมีความอยากในการที่จะให้มีเวทนาแบบที่เราต้องการไม่ให้มีเวทนาแบบนี้อยากให้มีเวทนาแบบนี้คือถ้าเรามองมุมของความที่เวทนานี้เกิดขึ้นในเราตัวเรามีเวทนานี้คือนี้เห็นความเป็นตัวตนในเวทนานั้นแต่วิธีการที่ถูกต้องก็คือจะต้องเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าไม่ได้เกิดในตัวเราตัวเรามีเวทนาเวทนามันก็เกิดไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ได้มีอยู่ในเราเราไม่ได้มีอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ได้เป็นเราเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นแต่ฝึกในการที่จะมองมุมที่ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราฝึกจากเล็กๆน้อยๆเนี่ยท่านผู้ฟังอาการคันอาการปวดตามแขนขานิดๆหน่อยๆเสียงที่น่าพอใจไม่พอใจเฮ้ยทำไมฉันได้ยินเสียงนี้เอาเสียงนี้มันก็เป็นแค่เสียงธรรมดามากระทบได้ตามเหตุตามปัจจัยของมันมันไม่ได้มีในนี้นี่เป็นแค่หูที่มันอาจจะฟังเสียงได้แต่สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเราฝึกในการที่จะมองเห็นอย่างนี้เราสามารถที่จะอยู่กับความเจ็บได้โดยเห็นมันตามที่เป็นจริงได้ตัวนี้เป็นทักษะนะท่านผู้ฟังพูดง่ายๆก็เรื่องกำลังจิตนี่แหละฝึกจิตในการที่จะให้มีความอดทนเพราะว่าจิตที่มีกำลังแล้วเนี่ยสามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ตามที่เป็นจริงได้ไอ้การเห็นตามที่เป็นจริงตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เราเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราสิ่งนั้นไม่ได้เป็นตัวตนของเราสิ่งนั้นไม่ได้มีอยู่ในเราเราไม่ได้มีอยู่ในสิ่งนี้สิ่งนั้นๆมันก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันมันเกิดขึ้นในกายนี้ได้มันก็ดับไปได้มันจะตั้งอยู่ในช่วงเวลาที่เหตุของมันมีอยู่เห็นสิ่งนี้สิ่งนั้นคือเจ้าเวทนาต่างๆเหล่านี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและจะสามารถที่จะทําจิตของเราให้อยู่กับความเจ็บปวดได้คือไม่ใช่ไปหาความเจ็บมาใส่ตัวนะแต่ถ้ามันมีอยู่เราก็รักษาไปตามเหตุรู้อะไรเป็นที่สบายรู้ประมาณในสิ่งเป็นที่สบายรู้จักกินยาแต่ถ้ามันยังมีเวทนาอยู่ก็ต้องรู้จักอดทนด้วยเราจะเป็นผู้ที่สามารถจะให้คนอื่นเขาพยาบาลได้คนที่แต่นี่ก็โอ้ยจับตรงนี้หน่อยก็เจ็บอันนี้มันเป็นคนอ่อนแอ บางทีก็ทําให้การรักษาพยาบาลนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากถ้าพูดถึงเรื่องของความอ่อนแอสิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงความอ่อนแอก็คือความขี้บ่นเดี๋ยวเจ็บตรงนี้ก็บ่นเดี๋ยวอากาศร้อนก็บ่นรถติดก็บ่นคนทําให้ไม่พอใจก็บ่นข้างบ้านทํานี้ก็บ่นหลายการขี้บ่นบ่นนั่นบ่นนี่บ่นโน่นนี่คือลักษณะของจิตที่แสดงถึงความอ่อนแอนะคนที่เป็นแบบนี้เวลาที่เจอความเจ็บอะไรแล้วบางทีมันทนได้ยากคืออดทนไม่ได้จะขี้บ่นจะแตะนี่ก็โอ้ยแตะหน่อยก็โอ้ยเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกในการที่จะอย่าบ่นฝึกในการที่จะไม่บ่นฝึกในการที่จะอดทนเอาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ฝึกในการที่จะอดทนเอาไว้ซึ่งความอดทนนี้มันก็ไม่เหมือนกับการเก็บกดด้วยแต่อดทนนี้ไม่ใช่เก็บกดนะเก็บกดนี่มันคือเก็บอกุศลธรรมเอาไว้แต่อดทนนี้คืออดทนต่อสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาอดทนได้ยากเราอดทนได้แต่ถ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราให้ละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นอย่าเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นเอาไว้ในใจถ้าเราพิจารณาอย่างที่ว่าไปเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้อันนี้คือจะทําให้เราเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยออกไปได้ความเจ็บความเมื่อยความปวดอย่าบ่นให้อดทนเอาความอดทนอย่างนี้ถูกต้องแต่ไม่ใช่การเก็บกดฝึกเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละท่านผู้ฟังฝึกตั้งแต่ตอนนี้คนที่เขาไม่ประมาทเนี่ยเขาจะเล็งเห็นไว้ก่อนละว่าไอ้คนเราจะต้องมีความเจ็บเป็นธรรมดาคุณไปเยี่ยมคนป่วยไข้ที่โรงพยาบาลโอ้เราก็มีสภาพมีอาการมีกายแบบนี้เหมือนกันความเจ็บป่วยพวกนี้อาจจะมาถึงเราก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาดูแล้วเราก็ให้ฝึกในการที่จะสร้างกำลังจิตแต่คนที่จะสร้างกำลังจิตไม่ให้อ่อนแอได้ก็อย่าบ่นฝึกในการที่จะไม่บ่นสิ่งต่างๆรอบตัวอันนี้จะทำให้เรามีพลังจิตเพิ่มขึ้นมาได้ลักษณะอาการที่คล้ายๆกับการบ่นนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือข้ออ้างท่านผู้ฟังคนที่ชอบอ้างนั่นอ้างนี่จำอันนี้ก็อ้างอันโน้นว่าทำไม่ได้จำอันโน้นก็อ้างอันนี้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้จึงไม่สำเร็จแต่คนที่มีข้ออ้างเยอะแยะแบบนี้ก็ลักษณะเดียวกันไม่ยอมทำพอไม่ได้ทำแล้วอะไรมันก็ไม่สำเร็จสักทีแสดงถึงการที่มีกำลังจิตน้อยเราก็อย่าให้บ่นอย่าให้มีข้ออ้างแต่ฝึกในการที่จะให้อดทนเอาแต่แบบนี้จิตของเราก็จะค่อยมีกําลังเพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็ฝึกในการที่จะให้มีความอดทนท่านผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องของจิตที่เกี่ยวข้องกับในการที่เราจะอยู่กับความเจ็บปวดได้นะให้เราเห็นโอกาสในการที่เราจะทําจิตของเราให้สูงขึ้นดีขึ้นเพราะว่าคนที่เจ็บไข้เนี่ยมีอินทรีย์ที่เริ่มแก่กล้าขึ้นอยู่ละเพราะว่ามีเทวทูตมาเตือนอยู่กับตัวเราอยู่แล้วเหมือนกับนายสารถีเนี่ยก็เอาปตักมาสกิดที่หนังแล้วถ้าเรามีความเป็นอาชาในอยู่ในตัวของเราแล้วมันจะมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาทันทีอินทรีย์ในที่นี้ก็คือการระลึกได้นั่นเองสติมันจะตั้งมั่นเลยว่าเอ๊ฉันจะทํายังไงฉันจะทํายังไงอะไรจะเป็นทางออกอะไรจะเป็นทางออกจะคอยมาเพ่งมาดูมาจดจ่ออยู่ในเรื่องต่างๆได้การที่มาเพ่งมาดูมาจดจ่ออยู่ในเรื่องถ้าเราเอามาใส่ในทางที่เป็นธรรมะนี่แหละจะเป็นทางออกในการที่ให้เห็นความเป็นปฏิกูลในสิ่งต่างๆเห็นความเป็นของไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงเห็นความเป็นของไม่สวยงามในกายในรู้จักเจริญมรณสัญญาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงพวกนี้จะทําให้จิตใจของเราสูงขึ้นแต่เผลอๆบางทีบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะท่านผู้ฟังเพราะความที่อินทรีย์เนี่ยมีความแก่กล้าขึ้นนี่คือเรื่องของคนเจ็บเดี๋ยวนี้คนที่พยาบาลเขาเนี่ยพวกหมอพวกพยาบาลหรืออาจจะเป็นญาติที่มีหน้าที่ในการดูแลเนี่ยก็จะต้องรู้ละว่าอะไรเป็นที่สบายอะไรไม่เป็นที่สบายรู้ความเป็นสัพพยะว่าอะไรเหมาะสมกับคนไข้คนป่วยแบบนี้นะให้กินพอประมาณรู้จักของแสลงไม่แสลงรู้จักในการที่จะจัดยาไม่รังเกียจในการที่จะนำพวกของเสียอุจจาระปัสสาวะน้ำลายอาเจียนพวกนี้ไปทิ้งแต่เขาก็ต้องมีจิตใจที่สูงล่ะคนอุปการะผู้อื่นแบบนี้นะเหมาะสมดีหรือถ้าเราเป็นลูกแล้วก็ควรจะต้องทำอยู่แล้วนี่เป็นหน้าที่เลยในการที่จะรักษาพยาบาลดูแลท่านคนที่เป็นนายจ้างหน้าที่ของนายจ้างอย่างหนึ่งก็คือรักษาพยาบาลดูแลลูกน้องในเวลาที่เจ็บไข้แล้วก็ในข้อที่5ที่สำคัญมากก็คือว่าสามารถพูดให้คนไข้เนี้ยเห็นแจ้งในเรื่องธรรมะได้ให้เขามีจิตใจอาถรรพ์ร่าเริงได้เพราะว่าบางทีคนเจ็บเนี่ยท่านผู้ฟังก็ลืมไปแต่ลืมไปว่าตัวเรามีคุณธรรมอะไรลืมไปว่าเรายังมีศีลมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่พอเ พอลืมไปแล้วมันก็เลยเผลอสติแต่ลืมไปแล้วเผลอสติบางทีก็ต้องมีคนเตือนให้ซึ่งคนที่พยาบาลคนเจ็บไข้เนี่ยบางทีก็ต้องทําหน้าที่นี้ล่ะมาคอยเตือนเขาให้เห็นธรรมะต่างๆได้แต่คนที่จะมามีสติคอยเตือนพูดให้เขามีความอาถรรพ์ร่าเริงในธรรมะหมวดต่างๆได้ตัวเองก็ต้องไม่ตกใจตัวเองก็จะต้องมีสติอยู่แล้วคือบางทีพ่อแม่หรือคนที่เรารักป่วยไข้เจ็บไข้ด้วยโรคกระตันหันอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้คนที่เป็นญาติไม่ได้ป่วยหรอกนะแม่เป็นเดือดเป็นร้อนแทนเขาหรือมีอาการขึ้นลงมากกว่าคนที่เจ็บไข้ด้วยซ้ําอันนี้เราก็เคยเห็นกันอยู่นะคนนี้อย่าเอามาใกล้ไม่สามารถที่จะมาพยาบาลดูแลคนเจ็บไข้ได้อันนี้ไปไกลๆแต่ว่าเอาคนที่สามารถที่จะควบคุมสติไว้ได้ก่อนตัวเองมีธรรมะเห็นแง่มุมต่างๆสามารถพูดเชื้อเชิญชักชวนให้คนที่เจ็บไข้เนี่ยเขามีกําลังใจขึ้นมาได้อันนี้สําคัญกําลังใจในสําคัญท่านผู้ฟังก็คืออินทรีย์นั่นเองอินทรีย์ที่แก่กล้าของคนที่เจ็บไข้เราจะต้องรู้จักพูดในการที่ให้เขามีกําลังใจขึ้นมาเห็นธรรมะขึ้นมาคือร่างกายยังไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังอันนี้เป็นเงื่อนไขของร่างกายนี้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีความเจ็บไข้มีความแก่เป็นธรรมดาพอมีความเจ็บไข้มีความแก่เกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นธรรมะในความทุกข์ที่อยู่ในกายก้อนนี้ได้หรือไม่อย่างไรอันนี้คือลักษณะของผู้ที่จะดูแลผู้อื่นจะต้องสามารถชี้ชวนชักชวนให้เขามีความอาถรรพ์ร่าเริงตั้งอยู่ในธรรมได้ทีนี้ในเรื่องของการรักษาพยาบาลท่านผู้ฟังสําหรับผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะรักษาพยาบาลเขาแต่บางทีมันก็มียาหลายแบบนะยาจะเอายาดีหรือเอายาธรรมดาธรรมดาหรือว่าการรักษาพยาบาลคุณจะมีมาตรการในการรักษาอย่างไรจะเอาขนาดที่เรียกว่าปั๊มหัวใจเนี่ยฉีดยานั่นใส่ยานี้ให้ฟื้นขึ้นมาให้ได้ไม่ให้ตายหรือว่าจะรักษาตามอัตภาพแต่ไปค่อยๆเป็นไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องวินิจฉัยแต่สําหรับตัวที่ผู้ที่รักษาเองเนี่ยที่ต้องสามารถที่จะรู้จักของที่มันดีรู้จักของที่มันจะไม่ดีเอาของที่มันจะใช้ไม่ได้ผลไม่ได้เรื่องมีความมากเกินไปมีความน้อยเกินไปอันนี้ต้องรู้จักการวินิจฉัยนั่นคือไม่ได้ทําด้วยเพื่อที่จะหวังรีดเงินน่ะแต่ทําด้วยจิตที่มีความเมตตาเพื่อที่จะให้เขาพ้นจากโรคนั่นคือสถานพยาบาลบางแห่งโดยเฉพาะยิ่งคนไข้ในระยะสุดท้ายอายุมากแล้วหรือว่าป่วยชนิดที่เรียกว่าเป็นมะเร็งขั้น4หรือมันมากแล้วเนี่ยบางทีเขาก็จะไม่ได้ใช้มาตรการบางอย่างเช่นอาจจะไม่ปั๊มหัวใจไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจไม่ให้ยาเพิ่มความดันอย่างนี้เป็นต้นแต่เพราะว่ามันให้ไปก็เกินเยียวยานี่อาจจะเป็นที่เขาวินิจฉัยเอาแต่สําหรับคนที่ยังอยู่ในวัยต้นนะวัยแรกๆป่วยเป็นอะไรมาฉุกเฉินอาจจะต้องมีการปั๊มหัวใจอันนี้ก็ปั๊มไปอาจจะมีการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือว่ายาเพิ่มความดันก็ใช้ไปอันนี้คือตามความเหมาะสมแต่ก็คือทําโดยที่ไม่ได้เห็นแก่อามิตรคือไม่ใช่หวังว่าโอ้คนเจ็บไข้มากขนาดนี้แต่ใช้ก็ไม่หายหรอกแต่ใช้ใช้เพื่อที่จะเก็บเงินหาเงินอันนี้ผู้รักษาพยาบาลก็อย่าเป็นอย่างนั้นแต่ให้ทําด้วยจิตที่มีความเมตตารู้จักความที่เขาจะหายหรือไม่โดยวิธีการอย่างไรๆอันนี้คือเรื่องของผู้ที่ป่วยไข้แล้วก็ผู้ที่พยาบาลคนป่วยไข้ทีนี้ในเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นญาติเช่นลูกหลานที่มีพ่อแม่เจ็บไข้แล้วส่งไปให้โรงพยาบาลรักษากระบวนการรักษาก็จะทําอย่างไรฉันจะทําใจอย่างไรแต่บางทีคนที่ไม่ได้เจ็บไข้ทุกข์มากกว่าคนที่เจ็บไข้อีกด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นในคําตอบของคําถามนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับญาติคนที่เรารักที่เขามีความเจ็บไข้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ได้กล่าวถึงถ้ากรณีตัวเราเป็นผู้ที่เจ็บไข้เองหรือว่าตัวเราเป็นผู้ที่ดูแลคนเจ็บไข้นี่คือเทคนิควิธีกระบวนการที่พระพุทธเจ้าบอกให้ไว้เป็นเรื่องที่เราสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันได้ในวันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าเรื่องใดๆที่จะไม่มีความเข้าใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในชีวิตประจำวันของเราก็สามารถเขียนถามกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com จุลินปอน